ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। जो प्रजापति के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया, पहले दो पक्ष रख दिया। एक पक्ष ने कहा प्रजापति परमात्मा ही है और दूसरे पक्ष ने कहा ये हिरण्यगर्भ ही है, परमात्मा ने जीव है। तो सिद्धांत ने कहा दोनों पक्षों के अलग करके कहा वो उपाधि के पश से संसारी है और उपाधि रहित असंसारी है। अब आगे बोलना चाहते हैं वही मात्र में सारे जीव उपाधि के कारण से संसारी हैं, उपाधि रहित में सबके सब परमात्मा ही है, यही बोल रहा है। हिरण्यगर्भ मात्र में सारे जीवों के लिए बोलेंगे, भाष्यकार ये कहना चाहते हैं। आगे प्रसंग है उदाहृत श्रुति नाम तात्पर्य आह। तो उदाहरण गए श्रुति थे उनके तात्पर्य बताते हैं। श्रुति क्या दिया था, आशीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातवर्ती इत्यादि श्रुतिभ्य इत्यादि श्रुतिभ्य कहा था। ये श्रुति यहां का इन श्रुतियों का तात्पर्य बताते हैं। उपाधि वसात संसारित्वम न परमार्थतः, भाष्य में जाते हैं। देखो हिरण्यगर्भ जो है ना उपाधि के कारण से संसारी है, परमार्थतः संसारी नहीं है, न परमार्थतः यही कहा। स्वतो असंसारी है वह, स्वयं तो असंसारी है वो, स्वरूपतः असंसारी है, उपाधि के कारण से संसारी है। एवं एकत्वम नानात्वम से हिरण्यगर्भ से, इस प्रकार हिरण्यगर्भ में जो एकत्व और नानात्व भी, यह भी एकत्व स्वाभाविक है, नानात्व औपाधिक है, उपाधि के कारण से नानात्व है और एकत्व जो है अपना स्वरूप है। तथा सर्वजीवानाम, केवल हिरण्यगर्भ ही नहीं उसी प्रकार सारे जीवों की स्थिति है कि संसारी उपाधि के कारण से सारे जीव संसारी हैं और उपाधि रहित अवस्था में ये असंसारी है, सभी जीवों की स्थिति है, केवल हिरण्यगर्भ मात्र नहीं। तथा सर्वजीवानाम बोल दिया, क्यों तो कहा तत्त्वमसीति श्रुति, सबके लिए है श्रुति तत्त्वमसी, तुम वही हो ऐसा कहा जाता है। तो इस श्रुति के आधार पर सारे जीव असंसारी ही है, उपाधि के कारण से संसारी है, केवल हिरण्यगर्भ मात्र नहीं तथा सर्व जीवानाम, सभी जीव ऐसे ही हैं। क्यों तो कहा तो तत्त्वमसीति श्रुति हेतु दिया, तत्त्वमसी श्रुति है, ये परमात्मा हो कह रहे श्रुति जीव को, इसलिए ये उपाधि के कारण से ही मनुष्य आदि भाव में दिख रहे हैं, संसारी दिख रहे हैं, उपाधि हटाए यदि तो असंसारी है। हिरण्यगर्भस्तु उपाधि शुद्धि अतिशयापेक्षया प्रायशः पर इति श्रुति स्मृतिवादा प्रवृत्तः। हिरण्यगर्भ जो है ना पर ही है करके श्रुति स्मृतिवाद में प्रवृत्त है, श्रुति स्मृति ऐसा ज्यादा बोलती है, क्यों उसकी उपाधि शुद्धि है, उपाधि की शुद्धि की अपेक्षा से बोलती है। कहा हिरण्यगर्भस्तु उपाधि शुद्धि अतिशयापेक्षया, उसकी उपाधि अतिशय शुद्धि है, शुद्ध उपाधि है, विशुद्ध माया है, होने के कारण प्रायशः परैव, पर प्रायशः श्रुति स्मृतिवाद, प्राय करके श्रुति स्मृतिवाद पर ही बोलती है, परमात्मा ही हिरण्यगर्भ को बोलती है, उसकी उपाधि की शुद्धि की अपेक्षा को लेकर। एक दो की टिप्पणी है प्रायशः आदि में श्रुति स्मृतिवाद, एक भयारत्यादि संसार प्रतीतिस्तु तस्य कदाचित एव, भय अरति आदि जो हिरण्यगर्भ में सुनाई पड़ता है दिखाई पड़ता है, जो द्वितीय कंडिका में भय स्व विवेक आया था, तृतीय कंडिका में आया कि स नई वरे में इत्यादि भयार इत्यादि संसार प्रतीति, संसार की प्रतीति हिरण्यगर्भ में होती है, तस्य कदाचित एव सृष्टियादि काले, कभी कभी सृष्टियादि काल में वो दिखाई पड़ती है। इति उक्तम प्रायश, इसलिए प्रायश शब्द बोल दिया भाष्यकार ने, श्रुति स्मृतिपाद प्राय उसको पर ही कहती है, शुद्धि उसकी उपाधि की शुद्धि की अपेक्षा से। दो नंबर टिप्पणी हिरण्यगर्भस्य परत्व बोधका पूर्वोक्ता श्रुति स्मृतिवादा, माने यही है हिरण्यगर्भ को परमात्मा कहने वाली जो पूर्वोक्त श्रुति स्मृतियां हैं उसकी उपाधि शुद्धि की अपेक्षा को लेकर के प्राय माने अधिकतर ऊपर ही है ऐसा कहती है। संसारित्व तुम भाष्य में कहा संसारित्व तुम क्वचिदेव दर्शयते, हिरण्यगर्भ को संसारित्व कहीं कहीं दिखाती है सृष्टि आदि काल में, श्रुति स्मृति ऐसा दिखाती है, प्राय असंसारी ही बताती है क्यों, उसकी उपाधि शुद्धि है शुद्धि की अपेक्षा से। जीवानाम तो उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात संसारित्व, ये जो जीवों के प्राय असंसारी है ऐसा बोलते हैं, प्रायसो अभिलप्यते है यहां भी, जीवानाम तो उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात संसारित्व प्रायसो अभिलप्यते है, प्राय श्रुति स्मृति ऐसा कहते हैं, श्रुति स्मृति के द्वारा कहा जाता है इसकी उपाधि की अशुद्धि के कारण से प्राय इसको संसारी ही है ऐसा कहती है, उपाधि की अशुद्धि की अपेक्षा से यही है। व्यावृत्त कृत्र उपाधि भेदापेक्षया तो सर्व परत्वेन अभिधीयते श्रुति स्मृतिवाद ही, सारे श्रुति स्मृतिवाद जितने भी है श्रुति और स्मृति जितने विवाद है सब के सब व्यावृत्त कृत्र उपाधि भेदापेक्षया तो सारे उपाधि हटाने पर व्यावृत्त हो गई या संपूर्ण उपाधि जिसके ऐसे उपाधि विशेष की अपेक्षा से जिसकी उपाधि सारी हटा दी गई ऐसी अपेक्षा से तो सर्व परत्व अभिधेय सबके सब्जी परमात्मा रूप से कहा जाता है श्रुति स्मृतिवाद, श्रुति स्मृतिवादों के द्वारा सबको परमात्मा ही सिद्ध कर देती है यही है। तीन चार की टिप्पणी है, तीन में अपेक्षा या माने आलोचना विचार करने से माने सबके सब उपाधि को व्यावृत्त करके देखने पर तो सारे के सारे जीव परमात्मा ही है, श्रुति स्मृतिवाद सारे यही बोलते हैं स्थिति है। चार में सर्व शब्द करते जीव सारे जीव परमात्मा ही है ये सिद्ध हो जाता है उपाधि को लेकर के ही, हिरण्यगर्भ में और इन जीवों में थोड़ा अंतर दिखाया, वहां उपाधि शुद्धि की अपेक्षा से श्रुति स्मृतिवाद प्राय करके बोलती है पर करके बोल देती है, और इनको जो संसारी बोलती है जीवों को इसलिए उपाधि की अशुद्धि के कारण प्राय ऐसा बोलती है तो सब परमात्मा है, उपाधि हटाने पर परमात्मा ही है सबके साथ एक टीका में देखते हैं। किम तरी पारमार्थिकम तदाह उपाधिवशात संसारित्व न परमार्थत बोल दिया भाष्य में, हिरण्य गर्भ को उपाधि के बल से संसारी है परमार्थ वास्तविक संसारी नहीं, तो प्रश्न उठा किम तरी पारमार्थिक तदाह, फिर पारमार्थिक स्वरूप क्या है उसका हिरण्य गर्भ का प्रश्न उठा, तो कहा स्वतो असंसारी है भाष्य में कहा स्वयं तो असंसारी है परमात्मा ही है। हिरण्यगर्भस्य वास्तवम अवास्तवम च रूपम निरूपितम उपसंग्रहे, हिरण्यगर्भ का दो रूप का निरूपण किया सिद्धांत ने, वास्तविक रूप और अवास्तविक रूप, औपाधिक रूप निरुपाधिक रूप, ये इसका निरूपण जो किया था उपसंहार करते हैं एवं कहा, एवं एकत्व नानात्व च हिरण्यगर्भस्य कहा, एकत्व और नानात्व भी उपाधि के कारण से नानात्व है, उपाधि हटाने पर एकत्व है ठीक है। तस्यापि अस्मदादिवत् न सुतो ब्रह्मत्वं किन्तु संसारित्वमेव स्वाभाविकम् इति आशंक्य दृष्टांत से साध्य विकलताम आह, पूर्व पक्ष कहता है महाराज हिरण्यगर्भ भी संसारी ही है, जैसे हम लोग संसारी हैं वैसे हिरण्यगर्भ संसारी है, पूर्व पक्ष कहना तस्यापि माने हिरण्यगर्भस्यापि अस्मदादिवत् जैसे हम लोग संसारी हैं, हम जीव हैं संसारी हैं उसी प्रकार वो भी, न सुतो ब्रह्मत्वं स्वयं ब्रह्म नहीं है वो भी जैसे हम लोग हैं किंतु संसारित्व एवं वो भी संसारी है ऐसा पूर्व पक्ष कहे तो कहते स्वाभाविक संसारित्व स्वाभाविक हम उसमें संसारित्व स्वाभाविक है, पूर्वाधिक शंका आ गई, उत्तर देते हैं दृष्टांत से साध्य विकलता, पूर्व पक्ष ने दृष्टांत है हम लोगों को दृष्टांत दिया जीवों को दिया तो ये भी वास्तव में संसारी नहीं है, जैसे हम लोग संसारी है वैसे रहने वाले संसारी पूर्वाधिक कहना चाहता है, हम लोग इन जीवों को दृष्टांत देता है तो सिद्धांत ये भी वास्तव में परमात्मा ही है दृष्टांत में साध्य नहीं है, साध्य की विकलता ये दिखाया। साध की टिप्पणी है जीवत्वात्, संसारित्व में जीवत्वात् जीवत्वात् बोल दिया उसने, हिरण्य गर्भ संसारी जीवत्वात् अस्मदाधिवत् यही अनुमान होगा उसका, तो उसमें सिद्धांत ने विघटन किया दृष्टांत में साध्य के खंडन कर दिया, विकलता साध्य का अभाव दिखा दिया, मैंने दृष्टांत जीवों को दिया तो जीव भी वास्तव में असंसारी है संसारी नहीं यही है ठीक है। कहते हैं अच्छा तथा सर्वजीवानाम भाष्य में हो गया ठीक है आगे, सर्वजीवानाम एकत्व नानात्व चेत पूर्वेण सर्वजीवानाम एकत्व नानात्व च, उपाधिक रूप से ना, औपाधिक रूप से नानात्व है जीव और निरुपाधिक रूप से सब एक है। क्यों? तत्व में सिद्ध श्रुति है, ऐसी श्रुति है सबके लिए। वो श्रुति केवल हिरण्यगर्भ के लिए नहीं है, सब जीवों के लिए है। तत्व में सिद्ध तुम वही हो ऐसा कहती है। ठीक है, कस्तरी हिरण्यगर्भे विशेष हो ये असौ अस्पदादि भी उपास्य थे। जब वो भी और हम भी दोनों समान है, औपाधिक रूप से नाना है, अनुपाधिक रूप से एक है, उस स्थिति फिर हमारे में हिरण्यगर्भ में अंतर क्या है? वो उपास्य और हम उपासक कैसे हो जाते हैं? जो समान है यदि, वो हिरण्यगर्भ उपास्य होना और हम उपासक होना, ये कैसे? ये प्रश्न है पूर्वादि का। कस्तर ही हिरण्यगर्भ विशेष हो, हिरण्यगर्भ विशेषता क्या है फिर, जब हमारे समान ही है? औपाधिक और निरुपाधिक और उपाधिक रूप से संसारी असंसारी दोनों, वो भी है हम भी समान है, उस स्थिति में विशेष क्या है? ये न असौ अस्मदादि भी उपास्य थे, जिस कारण से वो जो हिरण्य गर्भ है वो हमारे द्वारा उपासना की जाती है उसकी। तत्रह उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं हिरण्य गर्भस्तु उपाधि शुद्धि अक्षयापेक्षया प्रायशः पर एव इति श्रुति स्मृतिवाद प्रवृत्तः कहते हैं। हिरण्य गर्भ को श्रुति स्मृतिवाद प्राय परमात्मा कहते, क्यों? उसकी उपाधि की शुद्धि की अपेक्षा से, हमारी उपाधि और उस उपाधि में अंतर है, शुद्धि की उपेक्षा से ऐसा बोलती है। एक ठीक है, ननो श्रुति स्मृतिवादेशु क्वचित तस्य संसारित्व भी प्रदर्शित है, पूर्वादि कहता है। महाराज श्रुति स्मृतिवाद में कहीं कहीं हिरण्यगर्भ को संसारी भी कहा है, संसारिता का प्रदर्शन किया जाता है। ननो श्रुति स्मृतिवादेशु, श्रुति स्मृतिवादों में क्वचित कहीं कहीं तस्य माने हिरण्यगर्भस्य संसारित्व भी प्रदर्शित है, संसारित्व भी दिखाया जाता है। सिद्धांत कहते सत्यम, ठीक है, दिखाया जाता है संसारी तत्व कल्पितम इति अभिप्रत्यः, वो संसारित्व जो है कल्पित है। यही सिद्धांत कहते हैं संसारित्व तु, कहा भाष्य में संसारित्व तु क्वचित एव दर्शयंती, संसारित्व न कहीं कहीं दिखाती है श्रुति, कम मात्रा में दिखाती है। ठीक है, कहते हैं अस्पदादिशु अभी तुल्यम, फिर हमारे में भी तो वही सही होगा, संसारी तो कभी कभी होगा, बाकी हम भी और संसारी होंगे उसके समान शुद्धि। कहते हैं कहते हैं उत्तर देते हैं जीवानाम तो उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्य, जीवों का जो है ना उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्य है, अंतकरण आदि में ज्यादा उपाधि है, अशुद्धि है, शुद्धि अपेक्षा से संसारित्व एवं प्रायशो अभिलप्यते, संसारित्व ही प्रायश श्रुति स्मृतिवाद के द्वारा कहा जाता है। टीका में कहते हैं कथम तही तत्वसी क्षेत्रज्ञम चातिमा विद्धि इत्यादि श्रुति स्मृतिवादा सद्य तत्रह, जब माने औपाधिक है हिरण्यगर्भ जीवादि ऐसे यहां ज्यादा ये हैं, उपाधि में अशुद्धियां हैं, फिर ये तत्वसी श्रुति और क्षेत्रज्ञम चातिमा विद्धि आदि स्मृतियां श्रुति स्मृतिवाद कथम संगत छंत है, कैसे संगति कैसे लगाएंगे इनको, जब यह अशुद्धि बाहुल्य है तो कैसे संगति लगाएंगे? तब का तत्रह व्यावृत्त कृष्ण उपाधि भेदापेक्षया, तो जब सारे के सारे उपाधि को व्यावृत्त कर दिया, पृथक कर दिया उसकी अपेक्षा ले करके, तो सर्व परत्व अभिधेयते, सबके सब जीव परमात्मा रूप से ही कहा जाता है। उपाधि को हटा करके भाग त्याग लक्षण करके सारे जीवों को परमात्मा ही घोषित करती है श्रुति स्मृतिवाद, सबके सब तत्वमसी आदि क्षेत्रगम चात्मान विद्या आदि सब ऐसा काम करते हैं। ठीक है, आगे टीका में स्वमते तत्व निश्चय उक्त्वा परमते तदभावः, सिद्धांत ने अपने मत में तत्व का निश्चय कर दिया, माने उपाधि को लेकर के नानात्व है, उपाधि के निरुपाधिक अवस्था में सब एक हैं, चाहे हिरण्यगर्भ हो चाहे ये हो, सांसारी अवस्था में व्यवस्था में हिरण्यगर्भ को विशेष माना जाता है, जीवों को कम माना जाता है, उपास्य उपासक बनाया जाता है, क्यों? वह उपाधि शुद्धि अधिक है और यहां उपाधि में माने अशुद्धि की ज्यादा है, इसको लेकर के कहा है। और जब उपाधि को हटाएंगे उस स्थिति में वो और यहां कोई अंतर नहीं होता, सबके सब परमात्मा रूपी हो जाते हैं, यह अपना मत है, सिद्धांत मत है। स्वमते तत्व निश्चय मुक्त, अपने मत में सिद्धांत मत में तत्व का निश्चय कथन करके परमते तद्भाव, ये तार्किक लोग जो हैं वेद को लेकर नहीं चलते हैं, अपने बुद्धि के ऊपर चलने वाले तार्किक हैं, उनके मत में तत्व निश्चय नहीं होता, क्योंकि तार्किकों का स्वभाव ऐसा होता है किसी तार्किक ने आज एक विशेष निर्णय दिया होगा, कल उसका खंडन कर देगा दूसरा। तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्मसूत्र, तर्कों को कोई स्थिति नहीं होती है, सीमा नहीं होती है। सोमते तत्व निश्चय मुक्त्वा परमते तदभाव, अपने मत में सिद्धांत मत में तत्व का निश्चय कर दिया, औपाधि रूप से संसारी हो जाते हैं, निरुपाधि रूप से सब परमात्मा ही है। और परमत माने तार्किकों का मत, वेदवादी नहीं है, जो वेद बाह्य है उनके मत में, तार्किकों के मत में क्या तत्व निश्चय का अभाव, तदभाव में तत्व निश्चय अभाव, आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते वो लोग। कहना तार्किक स्तु भाष्य में कहा, तार्किक स्तु परित्यक्त आगम बल ही, परित्यक्तम आगम बलम यही, जिन्होंने आगम शास्त्र बल को परित्याग कर दिया, श्रुति को परित्याग कर रखा है, अपने बुद्धि के ऊपर चल रहे हैं जो लोग, हमारी बुद्धि ने जो निश्चय किया वही है ऐसा मानने वाले, ये नहीं कि श्रुति ऐसा बोलती है ऐसा नहीं उनके पास। तार्किक स्तु जो तार्किक लोग हैं, तार्किक में देखिए चार्वाक भी तार्किक है, नैयायिक भी तार्किक है, सांख्य भी तार्किक है, योगी भी तार्किक, सब तार्किक आते हैं, चार्वाक से लेकर बौद्ध आदि सब तार्किक है, तर्क से ही वस्तु सिद्ध करना उन्होंने, उनके पास कोई प्रमाण पीछे है नहीं, श्रुति नहीं है। तार्किक स्तु परित्यक्त आगम बल ही, परित्याग कर दिया है आगम माने श्रुति के, श्रुति रूपी बल को जिसने परित्याग कर दिया, ऐसा जो तार्किक है उन्होंने, अस्ति नास्ति बस यहां से शुरू हो जाता है उनका, जैसे नई गायिक आदि परमात्मा को है बोलता है, आत्मा को है बोलता है, और चार्वाक आदि नहीं है बोलता है, अस्ति नास्ति बस यहां से शुरू कर देते हैं। आगम माने शास्त्र सामान्य हो जाता है, तो अस्ति नास्ति ही, अस्ति और नास्ति ये बोलते हैं, एक पक्ष अस्ति बोलता है एक पक्ष नास्ति बोलता है, चार्वाक आदि नास्ति बोल देगा, नहीं आत्मा, नहीं आय का आदि बोलेगा है आत्मा, अस्ति नास्ति वही झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरा कर्ता अकर्ता, नहीं आय को ने बड़े जोर लगा करके आत्मा को कर्ता रूप से घोषित किया, सांख्य आकर के खंडन कर दिया अकर्ता, यही झगड़ा है अस्ति नास्ति, पहला झगड़ा उनका। दूसरा कर्ता अकर्ता, नहीं आय को ने कर्ता करके सिद्ध किया किंतु ये सांख्यों ने कहा नहीं अकर्ता है, यही झगड़ा है कर्ता अकर्ता इत्यादि विरुद्धम बहुत तर्क यद भी इत्यादि, बहुत प्रकार से विरुद्ध तर्क करते हुए, एक दूसरे के तर्क में तालमेल नहीं है, विरुद्धम तर्क बहुत तर्क यद भी, बहुत तर्क करते हुए आकुलीकृत शास्त्रार्थ, इन्होंने शास्त्र का जो अर्थ था परमात्मा उसको व्याकुल बना दिया, अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता इत्यादि इत्यादि प्रकार से, परिमाण को लेकर के झगड़ा है वहां, कोई अणु बोलेगा कोई विभू बोलेगा कोई मध्यम परिमाण, ये सब झगड़ा करके शास्त्र के जो विषय था परमात्मा प्रमेय वह आकुली बना व्याकुल बना दिया उसको तार्किकों ने, ये कहा। टिप्पणियां तार्किक स्तु पांच की टिप्पणी, निर्मूल उत्प्रेक्षा मात्र तत्व निर्णय प्रवृत्त ही, जिसमें मूल नहीं है, निर्गतम मूलम यस्मात, जिससे मूल निकल गया, मूल पीछे कोई प्रमाण नहीं है, निर्मूल उत्प्रेक्षा मात्र कल्पना मात्र, निर्मूल उत्प्रेक्षा मात्र उत्प्रेक्षा माने कल्पना, जिसके कोई मूल नहीं है पीछे प्रमाण नहीं है, उतने मात्र से तत्व निर्णय प्रवृत्त है, तत्व निर्णय में प्रवृत्त होने वाले तार्किक, ऐसे तार्किक है वो, आकुलीकृत शास्त्रार्थ है उसके अर्थ देते हैं, तर्क प्रयुक्त निश्चय विषयता आपादित है, तर्क के द्वारा प्रकृत माने प्रयुक्त जो निश्चय है, जो तर्क से सिद्ध हुआ वही निश्चय विषय को बनाने वाले, शास्त्र के विषय को ऐसा बना दिया तार्किकों ने, शास्त्र के विषय परमात्मा होता है उसको व्याकुल कर दिया कहते हैं। आगे कहते हैं तेन अर्थ निश्चयो दुर्लभ, केवल शुष्क तर्क के द्वारा, जिसके मूल पीछे नहीं है खाली केवल तर्क के द्वारा, अर्थ निश्चयो दुर्लभ, शास्त्र के अर्थ का निश्चय करना दुर्लभ है, शास्त्र का अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता, एक कहा। एक दो तीन की टिप्पणी, एक में कहा शास्त्रार्थ माने परमात्मा, परमात्मा को व्याकुल बना दिया इन लोगों ने, अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता इत्यादि को लेकर। दो की टिप्पणी तेन माने निर्मूल शुष्क तर्केणा, जिसके पीछे कोई मूल नहीं है ऐसे तर्क के द्वारा अर्थ निश्चय होना दुर्लभ है, अर्थ का निर्णय करना संभव नहीं है, अर्थ निश्चयो। तीन नंबर की टिप्पणी यदर्थम उद्योग कृतः, विसर्ग चाहिए वहां, यदर्थम उद्योग कृतः सोपी न लब्ध, ये ज्ञो भी न लब्ध नहीं सोपी न लब्ध, पाठ ऐसा होना चाहिए, जिसके लिए प्रयत्न किया वो भी नहीं मिला, परमात्मा को निश्चय करने गए, परमात्मा नहीं मिल पाए इनको। यदर्थम उद्योग कृतः सोपि न लब्ध, ऐसा पाठ होना चाहिए। जिसके लिए प्रयत्न किया वो भी नहीं मिला, ज्ञोपि नहीं, सोपि चाहिए, सोपि न लब्ध, जिसके लिए प्रयत्न किया वो भी नहीं मिला। क्यों? इति लसुन भक्षण न्याय अप्रत्यह, लसुन भक्षण न्याय है, अमुक रोग ठीक हो जाएगा लसुन खाओ करके किसी वैद्य ने बोल दिया, लसुन खाया रोग तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा पाप लग गया। जिसके लिए प्रयत्न किया इसको कहते हैं लसुन भक्षण न्याय, जिसके लिए प्रयत्न नहीं किया वो नहीं मिला, इसको कहते हैं लसुन भक्षण न्याय बोलते हैं। किसी को रोग आया वैद्य ने कहा लसुन खाओ ठीक हो जाएगा, खाया रोग ठीक नहीं हुआ, ये स्थिति इनकी हो गई। ठीक है, यदर्थम उद्योग कृता, जिसके लिए प्रयत्न किया था सोपी न लब्ध, वो नहीं मिला। इति लसुन भक्षण न्यायम अप्रत्याह, ये लसुन भक्षण न्याय बोलते हैं इसको, ये लेकर के कहा। 13 अर्थ निश्चयो दुर्लभ, यही कहा उस शुष्क तर्क के द्वारा शास्त्र के अर्थ को निर्णय करना दुर्लभ है, ये भाष्यकार का कहना है। फिर तत्व निर्णय कौन कर पाते हैं शास्त्र का, तब कहते हैं ए तू केवल शास्त्रानुसारिण, केवल शास्त्र के अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, शास्त्र जो बोलता है उसमें विश्वास रख के चलते हैं जो लोग, जो अनादि अपौरुषेय शास्त्र है उसके ऊपर जिनका विश्वास है, ए तू केवल शास्त्रानुसारिण, जो केवल शास्त्र के अनुसरण करने वाले लोग हैं उनको, शांत दर्प, जिनके घमंड शांत हो रखा है, हम तर्क के बल पर वस्तु स्थिर करेंगे ऐसा घमंड नहीं है जिनको, ये लोग शांत दर्प, तेषाम प्रत्यक्ष विषय इव निश्चित शास्त्रार्थो देवतादि विषय, उन लोगों को जैसे प्रत्यक्ष के विषय में कोई विवाद नहीं होता, सामने घट है प्रत्यक्ष का विषय है उसमें विवाद नहीं होता, घट है या नहीं है इत्यादि विवाद नहीं, ठीक प्रकार उनको शास्त्र का जो विषय होगा, देवतादि जो विषय होंगे, प्रमेय जो होगा उसमें उसी प्रकार विश्वास हो जाता है, जैसे सामने घट होगा प्रत्यक्ष विषय घट उसमें कोई विवाद नहीं होता, इसी प्रकार जो शांत दर्प है केवल शास्त्र के अनुसरण करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को तो शास्त्र का विषय जो प्रमेय होगा वह उसके माने निश्चय हो जाता है, जैसे सामने रखा हुआ घट का निश्चय होता है उस प्रकार शास्त्र का निर्णय का भी निश्चय हो जाता है, विषय का निश्चय हो जाता है, जो शांत दर्प है केवल शास्त्र को अनुसरण करने वाले हैं, शास्त्र माने अनादि अपौरुषेय वेद या शास्त्र है इसको अनुसरण करने वाले लोग शांत दर्प वाले ऐसे हो जाते हैं। कहा टिप्पणियां हैं 4, 5, 6, 7, 4 में कहते हैं केवल शास्त्र प्रतिकूल तर्क राहित्यम केवलत्वम, केवल शास्त्रानुसारिण अर्थ क्या है, शास्त्र प्रतिकूल तर्क राहित्यम, शास्त्र के प्रतिकूल तर्क से रहित हैं, जो शास्त्र के अनुकूल तर्क तो करते हैं, भाष्यकार ने साधना पंचक में कहा कि दुस्तर्का सुविरंगताम श्रुति शिरो तर्क अनुसंधीयता, दुस्तर्क से दूर रहो, नैयायिक आदि जो है ये ऐसे तर्क करते रहते हैं, दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुति शिरो तर्को संदीयताम, श्रुति के अनुकरण लेने वाले जो तर्क हैं उसके तो वो तर्क को करो, ऐसे ऐसे हैं ये केवल माने क्या कहा, तो कहा शास्त्र प्रतिकूल तर्क राहित्यम कैवल्यम, शास्त्र प्रतिकूल तर्क नहीं करते जो लोग उनको केवल शास्त्र अनुसार बोला, यही है। दूसरा शांत दर्पहा 5 के टिप्पणी में कहते हैं तर्क उद्भावक विद्यादि प्रयुक्त मद राहित्यम शांत दर्प, तुम तर्क से उत्पन्न होने वाले घमंड, जो मैं विद्यावान हूं मैं ज्ञानी हूं ऐसा तर्क, मेरे सफान कौन है यहां, तर्क उद्भावक विद्यादि प्रयुक्त, तर्क से उत्पन्न जो विद्यादि हैं उसे उत्पन्न जो मद है उस मद से रहित को शांत दर्प कहा। अच्छा 6 नंबर कहा प्रत्यक्ष विषय माने घटादि पथ, जैसे घटादि सामने है कोई विवाद नहीं करता, अस्थि नास्ति आदि नहीं होता, ठीक इस प्रकार शास्त्र के विषय को उनको प्रत्यक्ष हो जाता है, शांत दर्प है केवल शास्त्र का अनुसरण करने वाले उनके ऐसा होता है। कहा 7 देवतादि विषय, कहा शास्त्र के गम्य हो देवतादि रूप विषय, देखो देवता आदि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, शास्त्र के गम्य है, शास्त्र में जो बताया उसको मानना है, शास्त्र के गम्य देवतादि विषय रूप विषय प्रमेय, वो प्रमेय उनको निश्चय हो जाता है, जैसे सामने रखा हुआ घट प्रत्यक्ष आदि के विषय उसमें कोई विवाद नहीं होता, ठीक इस प्रकार जो केवल शास्त्रानुसारी हैं और शांत दर्प हैं उन लोगों को शास्त्र का विषय जो प्रमेय होगा वह उसी प्रकार निश्चय हो जाता है। ठीक है, देखें ननु एक जीववादे भी सर्वव्यवस्था अनुपत्ति है तत्व निश्चयो निश्चय दौर्लभ्यम तुल्यम इतिजत नित्य। पूर्वादि बोलता है महाराज सारे के सारे परमात्मा तो एक ही जीव होगा ना, एक जीव बाद में जीव सब उपाधि के कारण जीवत्व तो आया, एक जीव बाद में भी सभी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जन्म मृत्यु की व्यवस्था नहीं होगी, ये नहीं होगी, कई व्यवस्थाएं हैं। एक के सुखी होने पर सब सुखी होना चाहिए, एक के दुखी होने पर सब दुखी होना चाहिए, एक जीव में एक ही है ना, यहां सबका अर्थ आता नहीं है। हाँ सांख्य में है, अनेक जीव बारी है वो नानू एक जीव बारे पे सर्व व्यवस्था अनुपत्ति, एक जीव बाद में सारी व्यवस्था होती नहीं है, जन्म मरण आदि व्यवस्था, सुख दुख आदि की व्यवस्था ये होना नहीं है। तो व्यवस्था अनुपत्ति तत्व निश्चय दौड़ तत्व निश्चय नहीं हो पाता एक जीव बाद में भी, अनेक जीव बाद में तत्व निश्चय नहीं हो पाता तो एक जीव बाद में भी नहीं हो पाता। पूर्वादि बोल रहा है दौर्लभ्यम तुल्यम समान है, जैसे अनेक जीव बाद में तत्व निश्चय करना मुश्किल है उसी प्रकार एक जीव बाद में भी आपके मत में वैसा ही है। कहा तो यदि इतिहास सिद्धांत ना ये तो केवल शास्त्रानुसार शांत दर्प तेषाम प्रत्यक्ष विषय व निश्चित शास्त्रार्थो देवतादि विषय। कहा देखो एक जीव बाद में सब व्यवस्था हो जाती है, कहते हैं स्वप्न के दृष्टांत देकर के बोलना चाहते हैं, ठीक है मैं बोलना चाहते हैं। स्वप्न में अकेला व्यक्ति होता है, कितने जीव होता है वहां, अकेला होता है क्योंकि सारी व्यवस्था होती है वहां, स्वप्न में तो अकेला ही जीव रहेगा ना, तो फिर भी बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है। उसी प्रकार यहां भी जब तक व्यावहारिक सत्ता से नहीं जगेगा तब तक सारी व्यवस्था चलती रहेगी। स्वप्न से जो प्रातिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता में आता है तब वो स्वप्न वस्तु को मिथ्या बोलता है, स्वप्न में रहते रहते स्वप्न की वस्तु मिथ्या नहीं होती, सत्य होती है। स्वप्न में रहते रहते स्वप्न की वस्तु सत्य होती है, किंतु जब वहां से सत्ता बदल जाती है, जब व्यावहारिक सत्ता में आएगा, जागृत अवस्था में आना भी व्यावहारिक सत्ता में आता है, तब सत्तांतर हो गया तो वो मिथ्या घोषित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब तक व्यावहारिक सत्ता में रहेगा तब तक सारी व्यवस्था चलती रहेगी, सत्य सत्य रूप से चलेगी, जब पारमार्थिक सत्ता में पहुंचेगा तब व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। पूछता है वो ये यहां उत्तर देना चाहते हैं। हाँ व्यावहारिक सत्ता में रहते रहते व्यवहार को मिथ्या घोषित करना मुश्किल पड़ेगा, यही कहना चाहते। सिद्धांत बोलते हैं स्वप्नवत दृष्टांत दे रहे, एक जीव बाद में स्वप्न के समान सारी व्यवस्था हो जाती है, एक जीव बाद में कोई दोष नहीं। स्वप्नवत प्रबोधात प्राग अशेष व्यवस्था संभवात, माने जगने से पहले, यहां से जगना माने पारमार्थिक सत्ता में पहुंचने के पहले, यहां से जगना वही है, ये तो स्वप्न से तो यहां जगता है व्यक्ति जागृत में, किंतु यहां से जगना माने पारमार्थिक सत्ता में, संसार को बाद करके अहम ब्रह्मास्म में जाना होगा एकत्व भाव में। स्वप्नवत जैसे स्वप्न में होता है एक ही जीव होता है सारी व्यवस्था कर लेता है, ठीक इसी प्रकार प्रबोधात प्राग ज्ञानावस्था से पूर्व अवस्था में, परमार्थिक सत्ता के पूर्व अवस्था में अशेष व्यवस्था संभव, सारी व्यवस्था हो जाती है, एक मरा एक जिया सब चलता है, यहां व्यवस्था है, व्यवस्था कोई अभाव नहीं होता संभव। ऊर्ध्वम च तदभाव से स्थित, आगे जो पारमार्थिक सत्ता में पहुंच गया, प्रबोध हो गया पारमार्थिक सत्ता में पहुंचा, तो इसका अभाव होना इष्ट ही है सब, ऊर्ध्वम च तदभाव से स्थित्व व्यवहार का अभाव इष्ट ही है उस काल में, तदभाव व्यवहार का अभाव उस काल में इष्ट है जब प्रबोध में पहुंच गया, जब तो अनादि माये असुप्तो यदा अजीव प्रबुद्धते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते, तारा यही है ना, जब जगेगा, अभी कहां जगा है, अभी जगना माने पारमार्थिक सत्ता में पहुंचना, प्रातिभाषिक सत्ता से तो जग जाता है तब वो मिथ्या बोल देता है उसको, स्वप्न को मिथ्या बोलता है, स्वप्न में रहते थे स्वप्न को मिथ्या नहीं बोलेगा, या जागृत में आने के अब तो बोलेगा, सत्ता बदल देता है तो मिथ्या घोषित करेगा, यहां से भी जब सत्ता बदलेगा तो मिथ्या घोषित करेगा, यही है। स्वप्नवत प्रबोधात प्राग, प्रबोध माने ज्ञान, ज्ञान से पहले माने परमार्थिक सत्ता में पहुंचने से पहले अशेष व्यवस्था संभव, सारी व्यवस्था संभव है एक जीव बाद में सब हो जाता है। ऊर्ध्वम च, और ज्ञान होने के बाद पारमार्थिकता में जाने के बाद ऊर्ध्वम च, तद अभाव विशिष्ट, व्यवहार का अभाव इष्ट है उस काल में, उस काल में इष्ट है, इष्टत्व। एकम एव ब्रह्मा, एक ही ब्रह्म जो है अनादि अविद्यावसाद, जो अनादि अविद्या के बल से, एक ही ब्रह्म एक ही है, अनेक है ही नहीं, वही अनेक हो जाता है किसके बल से, अनादि अविद्यावसाद, यही है अनादि अविद्यावसाद, अशेष व्यवहारास्पदम, एक ही ब्रह्म अकेला जो ब्रह्म है अनादि अविद्या के बल से ये संपूर्ण व्यवहार का आश्रय हो जाता है। अशेष पद यदि पक्षे न काचन दोष कला इति भाव, इस पक्ष में ये हमारा पक्ष है सिद्धांत है, इसमें कोई दोष तो क्या, दोष के एक अंश भी नहीं, कला भी नहीं है, दोष तो क्या रहेगा, दोष के एक अंश भी नहीं, कला बने अंश दोष अंश भी नहीं, सारी व्यवस्था हो जाती है सब। ये आगे टीका, सर्वदेवा देवतात्मक प्रजापते स्वतो असंसारित्व कल्पनया वैपरीत्यम इति स्थिति सती अथ इत्यादि उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य वहां। देखो सारी देवता की सृष्टि प्रजापति ने की, इसलिए वो प्रजापति सर्वदेवता स्वरूप है, जैसे मिट्टी से बनने वाले पात्र मिट्टी ही होते हैं, जो प्रजापति से बने हैं तो वो प्रजापति ही है। सर्वदेवतात्मक प्रजापति, जो सर्वदेवता स्वरूप प्रजापति है, उस प्रजापति का स्वतो असंसारित, उसका स्वरूप क्या बताया, स्वतः असंसारी है, स्वाभाविक रूप से असंसारी है, और कल्पनया वैपरीत्यम, कल्पना से विपरीत उपाधि की कल्पना लेकर के असंसारी विपरीत रूप, इति स्थिति ऐसा सिद्ध होने पर, सती ऐसा होने पर अथ, अब आगे मंत्र में आगे कंडिकंडिका में अथ इत्यादि है, अथ यदकिंचित इदम आर्द्रम तद्रेतसो अस्त्रितः, ये बाहर आना है, अथ इत्यादि है, अथ इत्यादि उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य, अथ यदकिंच इदम आर्द्रम तद्रेतसो इत्यादि है, अस्त्रितः, ये जो कंडिका में है उस भाग की व्याख्या करना बाकी है, यही है। सर्वदेवतात्मक प्रजापते स्वतो असंसारित्व कल्पनया वैपरीत्यम, सर्वदेवता स्वरूप जो प्रजापति है उनका स्वाभाविक रूप से तो असंसारी है, परमात्मा ही हो, और कल्पना माने उपाधि के कारण से विपरीत है, संसारी है, इति स्थिति सती ऐसा होने पर, अथ इत्यादि उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य, अब ग्रंथ है अथ यदकिंच आर्द्रम तद्रेतसा अस्थिरता, ये जो ग्रंथ है आगे भाग है इसके तात्पर्य बताते भाष्य में, तत्र कहा, भाष्य में कहा तत्र प्रजापतिर एकस्य देवस्य, प्रजापति एक ही देव है, एतस्य वसादि सृष्टि सौ एसो एस एव सर्वो देव देवा, ये कहा था एक ही देवता है और कोई देवता नहीं, उसकी सारी सृष्टि उसी की है, जो सृष्टि जो होती है जिस जो हुई वही वही व्यक्ति प्रजापति ही है। तत्र प्रजापतिर एकस्य देवस्य अन्नादि लक्षणो भेदो विवक्षितः, एक ही प्रजापति देवता है, उसके अन्न और अन्नादि दो भाग, अन्न और अन्नाद्य तो दो भाग या विवक्षित है, दो अंश हो जाता है, क्यों, या खाद्य खादक दो दिखाई पड़ते हैं संसार में, एक दूसरे के मारक है, एक दूसरे का भक्ष और भक्षक दो बना हुआ होता है, ऐसी स्थिति है, वो दो रूप में दिखाई पड़ना, सारा संसार का स्वरूप दो रूप में दिखाई देगा, भक्ष और भक्षक, ऐसा। तत्र प्रजापति एकस्य देवस्य अन्नादि लक्षण भेद विवक्षित, अन्नादि भेद विवक्षित है, अन्नादि विशेष विवक्षित है, अन्न अन्नाद्य और अन्न दो दो प्रकार का, अन्न खाने वाला एक एक अन्न बनेगा, एक अन्नाद्य बनेगा, अन्नाद बनेगा खाने वाला, कई विवक्षित है, दो प्रकार के संसार में दिखाई पड़ती है। टिप्पणियां हैं 8, 9, 10, 8 में कहा टीको तर्थम कह दिया, टीका में जो बोला वही है 8 की टिप्पणी करता ही, सर्वदेवात्व से प्रजापते स्वतो असंसारित्व कल्पनया वैपरीत्यम स्थिते सति, यही है ये टीका में जो बोला वही है। 9 की टिप्पणी में कहते हैं अन्न अन्नादि, अन्न अन्नादादि रूप विशेष, अन्न और अन्नाद आदि, अन्न और अन्नाद दो विभाग दिखाना है संसार का, वही प्रजापति अब दो भाग में दिखाई देगा, अन्न और अन्नाद, एक अन्नाद होगा एक अन्न होगा, ग्राह्य ग्राहक दो बनेंगे। वेद लक्ष्य विवक्षित, 10 की टिप्पणी है विवक्षित में, अन्न अन्नाद रूपेण उपास्यत्वाय विशेष, अन्न अन्नाद रूप से उपास्य कर, उपासना करने प्रजापति, अब उस रूप से उपास्य होगा, अन्न अन्नाद रूप से, अन्न और अन्नाद दो रूप में प्रजापति के दर्शन करते हुए उपासना कर रहा है इस रूप से। अत्र वार्तिके इत्थम संगति माहू, यहां इस विषय में वार्तिक में इस प्रकार से संगति लगाई है सुरेश्वराचार्य जी ने। क्या कहा वार्तिकार कहते हैं, असनायाद उत्पत्तिर उत्पन्ना त्राणी नोखिला अतारो तो नबिरहा नालव संस्थाय संहता तस्मात सोमान सब सृष्टर्थम परो ग्रंथो बतारियते। असनायादवत उत्पत्तिर, प्रजापति जब उत्पन्न हुआ तो भूख से युक्त होकर के उत्पन्न हुआ था, यही है असनायावत उत्पत्ति। असनायावला भूख वाला उत्पन्न होने से, उत्पन्ना प्राणिनो खिला अतार, जो उत्पन्न हुए प्राणी जब प्रजापति स्वयं भूख से युक्त होता हुआ उत्पन्न हुआ था, इसलिए सारे प्राणी कोई भी उत्पन्न होते हैं भूख से युक्त होते हैं। अखिलो अखिला प्राणिन अतार उत्पन्न, संपूर्ण प्राणी जितने भी उत्पन्न होते हैं अतार खाने वाले होते हैं, भूख से युक्त क्षुधा से युक्त रहते हैं, क्यों प्रजापति स्वयं क्षुधा से युक्त होता हुआ उत्पन्न हुआ है, इसलिए सारे प्राणी उसकी उसकी सृष्टि है, वह सबके सब अत्ता ही होते हैं, खाने वाले होते हैं। अतो अन्न विराट न अलम संस्थानाय समता, इसलिए अन्न के अभाव से ये टिक नहीं पाएंगे कोई भी स्थिति, अपने स्थिति के लिए रह नहीं पाएंगे प्राणी, इसलिए अन्न की सृष्टि करनी जरूरी है, सब प्राणियों को अन्न चाहिए। तस्मात सोमान सृष्टि, इसलिए सोम रूपी अन्न को सृष्टि करने के लिए अब प्रजापति परो ग्रंथो बता रहे थे आगे के ग्रंथ, अथ यत किंच आर्द्रम तद्रेत साक्षित परो ग्रंथो बता रहे थे, आगे के ग्रंथ का अवतरण किया जाता है। कहा इसके टीका दी, असनायावत प्रजापति उत्पन्नत्वात्, प्रजापति जब उत्पन्न हुआ तो भूख से युक्त होता हुआ उत्पन्न हुआ था, इसलिए अत्तार थानाय संस्थानाय थातुम थातुम जीवितुम नादम, इसलिए जितने अत्ता अभी उत्पन्न हो रहे प्राणी उत्पन्न हुए अत्ता, ये अन्न के बिना स्थिति संग अपनी स्थिति बनाना संभव नहीं इनको, इसलिए इनको अन्न चाहिए, इसलिए अन्न की उत्पत्ति बतानी है, इसके आगे का ग्रंथ है अथ एडकिंच आर्द्रम तत्त सश्रिजता इत्यादि ग्रंथ है ये बोल रहे हैं। ये कहा तो एक तत्र प्रजापति एक देवस्य अन्नादि लक्षण भेदो विवक्षित, इसलिए प्रजापति जो एक देवता है उसका अन्नाद अन्ना और अन्नाद रूप जो विशेष है वो विवक्षित है। तत्र अग्निर उक्त हो अन्नाद, अग्नि को बता दिया अन्नाद करके बता दिया, अग्नि अन्नाद है ये बता दिया। अच्छा अग्नि कहा वो अन्नाद है, वो खाने वाला है, और अन्नाद्य सोम इदानी उच्यते है भाष्य बोलते हैं, जो अन्नाद्य है अन्नम च तद आद्यम च, अन्नाद्य कर अन्न भी हो खाने योग्य भी हो उसको अन्नाद्य बोलते हैं, खाने योग्य को आद्य बोलते हैं, अद्धातु से ऋत प्रत्यय करेगा तो आद्य बनेगा, खाने योग्य होता है, रिहलो ऋत अद्धातु हलंत है, ऋत करेंगे आद्य बन जाएगा, अन्न भी हो आद्य भी हो माने कुछ तो खाने योग्य होते हैं कुछ न खाने योग्य होते हैं, खाने योग्य अन्न को अन्नाद्य बोलते हैं, यही है अन्नाद्य सोम इदान उच्चते का, जो अन्नाद्य है अन्नाद हो गया, अग्नि की उत्पत्ति बताई है तो अन्नाद उत्पन्न हो गए सब, अब अन्नाद्य उत्पन्न करने के लिए आगे बोलते हैं। कहा अथ यद केंच इदम लोके आर्द्रम, यद केंच इदम आर्द्रम कंडिका में है तो उसी को लेकर कहा, यद केंच इदम लोके आर्द्रम, लोक में जो गीलापना जितने भी है जो गीला भाग तरल भाग होता है, द्रवात्मकम माने जो तरल तरल है जितने तरल है सब, तद रेतस्य आत्मरो बीजात असृजतः, और उसने रेतसा असृजता है, रेत में अपने बीज से उत्पन्न किया वो प्रजापति ने जो तरल भाग है, असृजता माने अग्नि की उत्पत्ति तो हाथ और मुख को घर्षण करके किया था, ऐसा था अग्नि आदि की उत्पत्ति, प्रजाओं की सृष्टि पहले हो चुकी थी, अब जो अन्न भाग है जो गीलापना वाला है अपने रेत से पैदा किया प्रजापति ने, ये कहा क्यों रेतसा आप इति श्रुति है, क्योंकि श्रुति में कहीं आई है उस परमात्मा की रेत से जल बना, रेत माने वीर्य होता है उसे जल बना, रेतसा आप रेतसा पंचम है रेत से परमात्मा के जो रेत माने वीर्य है उसे आप जल की सृष्टि हुई कहा, द्रवात्मक से सोम, और ये सोम जो है ना वो भी द्रवात्मक होता है तरल होता है, जैसे जल तरल है उसी प्रकार सोम तरल है, इसको लेकर के सोम की सृष्टि यहां कह जा रही कही जा रही कहने वाले हैं ये कहते हैं। ठीक है देखें विवक्षित इति उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति इति शेष, भाष्य में जो कहा तत्र प्रजापतिर एकस्य देवस्य अन्नादि लक्षण भेदो विवक्षित इति ऐसा था, उसके आगे उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति वहां ऐसा लगा देना भाष्य में विवक्षित इति उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति, इसलिए आगे की ग्रंथ की प्रवृत्ति होती है, भाष्य में शेष लगा देना पंक्ति को कहा। तस्य विषयम परिचय नास्ती है, अब उस विषय को पहले वाले विषय से पृथक करते हैं, इस विषय को जो अन्नाद रूप विषय था उस विषय से अन्नाद्य जो विषय है उसको पृथक करते हैं। तस्य विषयम परिचय ठीक, जो आगे के जो ग्रंथ का भाग है ना उसके विषय को अलग करते हैं, पृथक करते हैं, ये कहते हैं भाष्यकार अलग करते हैं। तत्र अग्नि इत्यादि कहा टिप्पणियां है 11 और 12। तस्य माने उत्तर ग्रंथ से जो आगे का ग्रंथ है, अतः किंच आर्द्रम तद्रत स अतिरचित इत्यादि ग्रंथ है इसका, ये उत्तर ग्रंथ वही है उसका 12 में है, क्या उत्तर ग्रंथ 12। परिचय नष्टि माने पूर्व ग्रंथ विषया पृथक करो, परिचय नष्टि का था पूर्व ग्रंथ का विषय था अन्नाद का चर्चा चल रही थी, अब अन्नाद्य की चर्चा कर दी है, पूर्व ग्रंथ के विषय से उत्तर ग्रंथ को विषय को अलग कर देते हैं भाष्यकार, यही कहा तत्र अग्निरुक्त इत्यादि भाष्य में कहा तत्र अग्निरुक्त अन्नादो, अग्नि को कहा अन्नाद कहा, वो अन्नाद है अग्नि, अग्नि कहा था वो अन्नाद खाने वाला है, अन्नाद्य सोम इदानी उच्यते, जो अन्नाद्य सोम है इस समय कहा जाता है, ये कहा। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं अत्रि आद्ययो, अत्राद्ययो, अत्रि आद्ययो, अत्ता और आद्य माने खाने वाला भक्षक और भक्ष्य दोनों, अत्रि आद्ययो, अत्र अत्ता और आद्य जो दो हैं इनका निर्धारणार्थ सप्तमी, तत्र शब्द का अर्थ दिया, तत्र का अर्थ यह निर्धारण सप्तमी, ये दोनों में से अग्नि को बता दिया है, अन्नाद को बता दिया है और अन्नाद्य को बताना है, ये निर्धारण करने के लिए तत्र कहा भाष्यकार ने, सप्तमी लगाई कहा। 13 के टिप्पणी में है अत्ता आद्यम च तयो, अत्राद्ययो का विग्रह कर रहे हैं, अत्ता च आद्यम च ऐसा विग्रह है, वो अत्रि और आद्य बना गया, अत्राद्ययो बन गया, यही है। संप्रति प्रतीकम आदाय अक्षराणि व्याचर, अब लेते हैं कंडिका में प्रतीक लेते हैं, अत एतकिंच इदम आर्द्रम तद्रथ से अतिरिक्त, यही है उसको प्रतीक लेकर के उसके आगे एक एक शब्दावली का व्याख्या करते हैं भाष्यकार, अथ इत्यादि कहा, अथ एतकिंच इदम लोके आर्द्रम, लोक में जो कुछ भी गीलापना है आर्द्र है, द्रवात्मकम वही बोलते आर्द्र करते हैं जो तरलपना वाले हैं, तद्रेतस आत्मरो बीजात अस्त्रजा माने रेतसा अस्त्रजत माने अपने ही बीज से उत्पन्न किया ऐसा, क्यों रेतसा आप श्रुते कहा ठीक है, हमें कहते हैं अत्सर्ग आनंतरियम अथ शब्दार्थ, अथ यदि किंच आर्द्रम में जो अथ शब्द आया उसका अर्थ क्या है, अत्ता सर्ग का कथन के पश्चात, आनंतरी अर्थ में अथ शब्द है माने अत्ता शब्द के कथन हो गया है, अब आद्य शब्द का कथन करना है, इसलिए आनंतरी अर्थ में अथ शब्द का, अथ यदि किंच आर्द्रम जो अथ शब्द है इसके लिए है, आनंतरी अर्थ में कहा। रेतस सकाशात अपाम सर्गेपी सोम सर्गे किम आयातम, पूर्वादि शंका करता महाराज उस प्रजापति अपने रेत के रेत से अन्न की सृष्टि की, ठीक है सोम सर्गे भी रेतस सकाशात सर्गेपी सृष्टि करने पर भी, चलो रेत से सृष्टि कर दी ठीक है, करने पर भी सोम सर्गे किम आयात, सोम की सृष्टि में क्या आया, यहां तो सोम की सृष्टि की बात कर दी है, उसने रेत से जल की सृष्टि कर दी उससे क्या आया, यहां यहां तो सोम की सृष्टि करनी है, इसमें क्या निष्कर्ष निकला, ये पूर्व पक्षी की शंका है, उत्तर देते हैं 14 की टिप्पणी है कि महाराज नैतावता प्रकांत सोम, प्रकांत सोम उत्पत्ति रूपता भवती, रेतस आप श्रुति पे दे दिया रेत से जल की सृष्टि करी आया तो उससे क्या सिद्ध हुआ, जो या उपक्रांत जो आरंभ है सोम की चर्चा है उसमें क्या आया, वो तो कुछ अर्थ आया नहीं, ये पूर्वादी शंका आ गई तो कहा अरे बाबा द्रवात्मक से सोमा, तरल की सृष्टि की ना तो सोम भी तो तरल है द्रवात्मक है उसकी भी सृष्टि हो गई, यही उत्तर दिया द्रवात्मक सोमा उत्तर दिया यही है। श्रद्धाख्या हुते सोमोत्पत्ति श्रवणात तत्र शैत्य उपलब्धे लब्धेश्चति भाव, देखो जो द्रव होता है वो शीतलता से युक्त होता है ठंडा होता है द्रव तरल पदार्थ, तो आहुति डाली गई थी यजमान अवस्था में जो स्वर्ग में पहुंचता है व्यक्ति तो देवता उसको उस श्रद्धा रूप आहुति का हवन करते हैं, हवन कर माने पंजाबी विद्या की चर्चा देते हैं, श्रद्धाख्य आहुति, पहले श्रद्धा रूपी आहुति थी उसकी, श्रद्धा लेकर के पहुंचा था ऊपर, उस श्रद्धा रूपी आहुति को देवता हवन कर देते हैं, यही है श्रद्धा की आहुति। सोमोत्पत्ति श्रवणात्, उसको देवता ने हवन किया तो सोम पैदा हो गया, वहां सोम ऋषि पैदा हो गए स्वर्ग में, ये कहा था। तत्र शैत्योपलब्धे, और उसमें इसमें सोम में शीतता की उपलब्धि भी होती है, शीता स्पर्शवती आप नैयाई के लक्षण बताते हैं, जो ठंडा स्पर्श वाला होता है जल होता है, जल का लक्षण यही है शीत स्पर्शवती आप स्पर्शवत्य आप, ठंडा जिसमें पाया जाए माने शीतल स्पर्श जिसमें हो, ठंडे स्पर्श हो, शीत स्पर्श जहां मिले वो जल होता है, ये अर्थ है। शैत्य उपलब्ध, शीतता की उपलब्धि भी है कहा, टिप्पणी 15 की है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुहति तस्य आहुते, आहुते ही नहीं आहुते है वो पंचमी है वो, आहुते सोमो राजा संभवति श्रुते, ऐसा श्रुति है छांदोग्य है, ये छांदोग्य में है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ, उस द्यूलोक रूप जो अग्नि है, अशोक आवलोक वो गौतम अग्नि जो द्यूलोक अग्नि है, उस अग्नि में देवा देवता लोग श्रद्धाम जूहती, श्रद्धा रूप बन के गया था उसके आहुति दे देते हैं देवता लोग वहां। तस्या आहुते है, उस आहुति से, ये पंचमी आहुते ही ना, आहुते है वो, आहुते है सोमो राजा संभवती, सोम राजा वहां उत्पन्न होना होता है, इस श्रुति में कहा है। अत्र श्रद्धा जलम, देवताओं ने जो हवन किया, श्रद्धा माने क्या, जल है वो, जल है श्रद्धा वही आप श्रुते, श्रुति में आया श्रद्धा वही आप, श्रद्धा को जल कहा, वो जल है ये कहा। अच्छा, आगे टीका है, सोमस्य द्रवात्मक फलितमः, सोम द्रवात्मक है, तरल है, तरल रूप है, हाँ तो इसलिए उस क्या निष्पन्न होता कहते हैं, तस्मात भाष्य में कहा, तस्मात यद आर्द्रम प्रजापति नारेत सृष्टम, जो गीलापना है तरल पदार्थ जो प्रजापति ने अपने वीर से सृष्टि किया वह तदु सोम एव, वो सोमी तो है वो, ये भाष्यकार कहते हैं, तो सोम एव, जो तरल पदार्थ प्रजापति ने सृष्टि किया था अपने रेत से वह सोम है, तदु सोम एव कहा। एक नंबर टिप्पणी, सोमस्य द्रवात्मकत्वात्, क्यों सोम जो होता है तरल होता है, रस तरल होता है, एताबद्ध यही बस इतने है सृष्टि, बस यही अन्नाद और अन्नाद्य दो ही है सृष्टि, एतावत एक कहा मकंडिका में, एतावत ऐसा आया है, एतावत भाई माने एतावत एव, वहां एतावत भाई ऐसा कंडिका में है, कहते एतावत एव, इतना ही है बस सृष्टि, अन्न और अन्ना दो ही है, एतावत एव ना तो अधिकम इदम सर्वम, ये सारा संसार दो भाग में विभक्त है, अन्न और अन्नाद भाग में विभक्त है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, यही है। किम तत्प्रचाया, क्या है वो, इससे अधिक नहीं, यथावत शब्द से किसको कहा, क्यों तब क्या है यथावत से क्या लेना, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं। दो नंबर की टिप्पणी, एतापद वाच्यम क्यों, जो एतापद एव कहा आपने उसका अर्थ क्या है, वाच्य अर्थ क्या है, किसको लिया आपने, तब कहते हैं अन्नम च एव सोमो द्रवात्मकत्वात् आप्यायकम्, अन्नम च एव अन्नादस्य, दो बोलना है वह कंडिका में ऐसा आएगा, अन्नम चैव अन्नादस्य ऐसा आएगा, इसीलिए कहते हैं अन्नम चैव सोम, अन्न माने सोम, द्रवात्मकत्वाद आप्यायकम, वो जो है तरल पना वाला है इसलिए वो तृप्तिकर होता है, आप्यायक होता है, तृप्ति देने वाला होता है, अन्न तृप्ति देने वाला होता है, ये भी तृप्ति देने वाला है, आप्यायक है, तृप्तिकर है, ये कहा। तीन नंबर के प्रति ये बोलते हैं तृप्ति प्रयोजकम, तृप्ति का प्रयोजक है ये सोम, अन्नादस्य अग्निर, और अन्नाद जो है अग्नि, ये तावत यही दो ही तो है, अन्न और अन्नाद, सोम अन्न है और अग्नि अन्नाद है, अन्नादस्य अग्निर क्यों, औष्णाद उष्ण होता है, और रुक्षत्वाच वो रुक्ष होता है, तरल नहीं होता, अग्नि रुक्ष होता है, वो अन्नाद है, वो अन्न कोटि में नहीं है, और ये कोई उष्ण है, जल शीतल होता है, तृप्तिकर होता है सोम, और वो वृक्ष है और उष्ण है, इसलिए वो अन्नाद है, वो तत्र एवं अवध्रियते, इसमें यही निश्चय किया जाता है, दो ही पदार्थ है, निश्चय ही किया जाता है, अवध्रियते माने निश्चय ते, निश्चय किया जाता है, सोम एव अन्नम, सोम ही अन्न है, माने यद अद्यते तदेव सोम, यह नहीं समझ रहा कि केवल तरल पदार्थ ही होगा, जो खाया जाए वो सोम समझ जाए उसको, यद अद्यते तदेव सोम, जो खाया जाए वो सोम है। यद अद्यते ये अर्थ निकला तत्र एवं अभिग्रहित, जिससे किया जाता है सोम एवं अन्नम, सोम ही अन्न है ऐसा बोला। और अग्निर अन्नाद कंडिका में ऐसा है, सोम एवं अन्नम अग्निर अन्नाद ऐसा आता है वहां, ऐसा कंडिका में है। किंतु आप बोलते हैं कि यद अद्यते तदेव सोम इत्यर्थ, जो खाया जाए जिसके द्वारा जो खाया जाए वो उसके लिए सोम है, सोम है। यैव अत्ता सैव अग्नि, जो अत्ता होगा जो खाने वाला होगा वो अग्नि माना जाएगा उसको, कोई भी हो उसको अग्नि मानना। दो ही पदार्थ है अग्नि और अन्ना, अग्नि और सोम दो ही है, अन्न और अन्ना दो ही है, तो जो खाया जाए वो सोम समझना और जो खाने वाला होगा उसको अग्नि समझना, ये समझना। ये भाष्यकार कहते हैं, कहते हैं क्यों, तो कहा कि अर्थ बलाधि अवधारण, अर्थ के बल से ही ऐसा देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, पानी को अग्नि खा जाती है, अग्नि दह रही हो थोड़ा जल डालेंगे, जल जल नष्ट हो गया, खा गए अग्नि ने। कभी कभी ज्यादा पानी डालेंगे अग्नि में तो अग्नि बुझ जाएगी, जल भी अग्नि को खा जाती है। हाँ, ऐसा दिखाई पड़ता है, तरल वस्तु भी अग्नि को नाश कर देती है, नाश करने वाले तो भक्षण कर लिया और अग्नि उसको खा जाता है। इसलिए ये नहीं समझना, जो होगा जिससे जो खाया जाए वो अत्ता है, जो खाने वाला अत्ता होगा, जो खाया जाए वो अन्न समझना। ये भाष्यकार अर्थ बलाधि अवधारण अवधारण किया है, अर्थ के बल से ही निश्चय होता है अर्थ। अग्निरपि कचित क्वचित हुए मान सोम पक्ष से यही तय, अग्नि भी कहीं कहीं सोम पक्ष में आ जाता है, जब वहां तरल सोम डाल देते हैं ज्यादा तो अग्नि बुझ जाती है, बुझना माने खा गए, सोम ने खा गया अग्नि भी कहीं, यह नहीं कि अग्नि अत्ता ही बनेगा ऐसा नहीं, अग्नि भी अन्न हो जाता है कहीं। अग्निरपि कचित हुए मान सोम पक्ष से सोम भी इज्यमान अग्निदेव अतिरिक्त, सोम भी कभी कभी अत्ता बन जाता है, इज्यमान जो होगा जब आहुति देते हैं सोम की, ज्यादा आहुति डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, बुझने वाले सोम ने खा लिया तो अत्ता। माने अर्थ के बल से ही समझना, जो खाया जाता है वो अन्न समझना, जो खाने वाला होगा उसको अत्ता समझना। यहां अग्नि और अन्न का यह अर्थ है, अग्नि और अन्न का यह अर्थ है, ये बताया। एवं अग्नि सोमात्मकम जगत आत्मत्वेन पश्यन्, अब उपासक क्या करता है, ये तो वहां की चर्चा होगा उपासक के बारे में है। जो अग्नि सोमात्मक जो जगदात्मत्वेन, अग्नि सोमात्मक जगत रूप जो हिरण्यगर्भ है, दो रूप वाला हिरण्यगर्भ है, अग्नि सोमात्मक जो जगत रूप हिरण्यगर्भ है, जगत आत्मत्वेन पश्यन्, उसको ऐसा जानता हुआ सारा संसार हिरण्यगर्भ जगत दो रूप में है, अन्न अनाद भाग में है, ऐसा समझ करके उपासना करने वाले को होगा। न केरते दोषण लिप्त है, वो उपासक भी किसी भी दोष से लिप्त नहीं होगा। प्रजापतिष्ठ भवति, और वो प्रजापति की उपासना कर रहा है, अन्नानाद भाव से कर रहा है, वो प्रजापति के रूप ही होगा, प्रजापति स्वरूप ही हो जाएगा। सहिसा ब्राह्मण ब्रह्मा प्रजापतिर अतिसृष्टि, वो यही उस ब्रह्म जो प्रजापति है उसकी अतिसृष्टि यही है, क्या है, आत्मरूपी अतिशया, अतिशय देवान अस्तृत है, अपने भी बढ़कर देवताओं की सृष्टि की, यजमान अवस्था में, फलावस्था में नहीं, यजमान अवस्था में, वो अतिशय सृष्टि है, वो अपने से भी बड़ी सृष्टि है। क्यों, यद मर्त्य सन इत्यादि आगे कंदिका है, स्वयं मर्त्य होता हुआ अमरों की सृष्टि कर दी, देवताओं की सृष्टि की, अग्नि आदि की सृष्टि की, यह अतिशय सृष्टि यही है, ये बताया। टिप्पणी चार नंबर पांच नंबर टिप्पणी है, चार में कहते हैं जगत अभिन्न सूत्रात्मानम, बोल दिया जगत से अभिन्न सूत्रात्म रूप से जो अपने को देखता हुआ उपासक, न केवल दोष न लिप्त थे, फिर आप किसी दोष से लिप्त नहीं होगा। प्रजापति से बोले आगे जाकर वो प्रजापति होना है, प्रजापति की चिंता नहीं उसका। आगे पांच की टिप्पणी, अपि न अनुग्राह्य सृष्टि संग्रह, ये तो देवताओं की सृष्टि तो है अतिशय सृष्टि, अनुग्राहक सृष्टि है ये अग्नि आदि की सृष्टि, और उनके द्वारा अनुग्राह्य जो ब्राह्मण आदि है वो भी लेना अपी के द्वारा। ठीक है, देखना है, अग्नि सोमयोर अन्न अन्नादयो सृष्टो अपी, अग्नि और सोम जो है अन्न और अन्नाद, ये दोनों की सृष्टि होने पर भी जगति सृष्टव्यांतरम अवशिष्ट, और भी सृष्टव्य पदार्थ और भी बचेंगे, दो ही सृष्टि थोड़ी होती है, अन्न और अन्नाद, अग्नि और शोक, और भी है इति आशंका। ऐसे शंका पूर्वादी ने की तो उत्तर देते हैं एतावत, बस इतने ये सृष्टि, और कोई सृष्टि है ही नहीं, अन्न और अन्नाद, अग्नि और शोक दो ही है, एतावत भाई एक इतना ही है बता दिया। आप्यायक सोमो द्रवात्मकत्वात् अन्नम च आप्यायकम प्रसिद्धम तस्माद उपन्नम सोम से अन्नत्वम इत्यः। आप्यायक सोम तृप्तिकर होता है, सोम तृप्ति करने वाला होता है, सोम सोम द्रवात्मकत्वात् तरल होने से, जो तरल पदार्थ तृप्तिकर होते हैं द्रवात्मकत्वात्। अन्नम च आप्यायकम, जो अन्न होता है वो तृप्तिकर होता है, इसे सोम को अन्न कहा। ये सोम भी आप्यायक है, तृप्तिकर है, और अन्न भी आप्यायक होता है, इसलिए इसको अन्न शब्द से बोल दिया, सोम को यही कहा। आप्यायक और सोम तृप्तिकर होता है, सोम द्रवात्मकत्वात् तरल होने से, और अन्नम च आप्यायकम प्रसिद्धम, अन्न आप्यायक है, तृप्तिकर है, प्रसिद्ध है, इसलिए तस्मात उपपन्नम सोम से अन्नत्वम, इसलिए सोम अन्न ही है, क्यों तृप्तिकर तो सादृश्य दोनों में है, माने सोम भी द्रवात्मक होने से तृप्तिकर है और अन्न भी तृप्तिकर है, इसलिए इसको सोम को कहा अन्न शब्द से कहा, ये कहा द्रवात्मकत्वात् बोल दिया। सोम एव अग्निर अन्नाद इति अवधारणस्य विवक्षितम अर्थम आह। सोम एव अन्नम अग्निर अन्नाद, ये जो अवधारण है, सोम ही अग्नि है, अन्न है, और अन्य अग्नि ही अन्नाद है, ऐसा जो अवधारण दिया, इसका विवक्षित अर्थ बताते तत्र इत्यादि शब्द से कहा भाष्य में, तत्र एवं अवध्रियते कहा। इसमें अब यह निश्चय किया जाता है, क्या निश्चय किया जाता है, सोम एव अन्नम यद अद्यते तदेव सोम, सोम एव अन्नम तो बोल दिया, किंतु जो खाया जाए उसको सोम समझ रहा हूं, अन्न समझ रहा हूं उसको, जो खाया जाए एक या एव अत्ता स एव अग्नि, जो अत्ता बनेगा खाने वाला होगा उसको अग्नि समझ रहा, ये समझ रहा, यही है यहां, क्यों अर्थ बलाद अवधारण, अवधारण इसलिए दिया जाता है अर्थ के बल से, ठीक है। यथोक्तम वाक्यम सप्तम अर्थ तत्र शब्द है ना, तत्र एवं अवधीयते, यह सप्तमी है तत्र, वह कहा यथोक्त वाक्य यही है, यथा श्रुतम अवधारण अवधीय कुदो विधांतरे तद व्याख्यानित आशंका, जैसे अग्नि को ही अन्नाद कहा था, सोम को ही अन्न कहा था, यथाश्रुत यही था, इसको तिरस्कार करके कहा यह अर्थांतर आपने लाया, अवधारण कर दिया कि नहीं, जो जो खाया जाए अन्न समझना, जो खाने वाला को अत्ता समझना, कैसे अग्नि समझना, कैसे कहा, ये पूर्वादी शंका है। यथाश्रुतम अवधारण अवतीर्य तिरस्कृत्य, अपना जो जैसा सुनाई पड़ा है अग्नि को अन्नाद कहा था और सोम को अन्न कहा था, उसको तिरस्कार करके कुतो विधांतरे तद व्याख्यान, उसकी व्याख्या प्रकारांतर से कैसे कर दिया आपने, ये शंका आ गई। उत्तर देते हैं अर्थ बलाधि अवधारण, अर्थ के बल से ऐसा निश्चय किया जाता है, भाष्यकार ने कहा, टीका ने अन्नाद से संहृत तत्वात्, जो अन्नाद होता है संहार करता होता है, जो संहार करता होगा उसको अन्न समझ रहा, अन्नाद समझ रहा, जो संहार्य होगा उसको अन्न समझ रहा, बात इतनी है, यही भाष्यकार कहते हैं। टीका भी बोला अन्नाद से संहृत तत्वात्, अन्नाद जो होता है संहार करने वाला होता है, और अग्नित्वम अग्नित्व, इसलिए वो अग्नि माना जाता है उसको, जो संहार करने वाला होगा वो अग्नि माना जाता है, और अन्न से संहरणीयतया, अन्न जो होता है संहार के योग्य होता है, इसलिए सोमत्व अवधारित होते, उसको सोम समझना, माने जो खाया जाए उसको सोम समझना, अन्न समझना, और जो खाने वाला होगा उसको अग्नि समझना, यही है। पूर्वादि शंका करता है, नो अन्न से सोमत्व न नियमो, अन्न रूप से सोम को अन्न ही कहना नियम तो नहीं है, क्यों अग्निरपि जलादिना संहारात, अग्नि के भी जल आदि के द्वारा संहार होता, खाया जाता है, कम अग्नि हो ज्यादा पानी डाल देंगे अग्नि नष्ट हो गई, जल ने खा लिया अग्नि को, वो भी अन्नाद देखा है जल में भी, न जो अत्तूर अग्नित्व नहीं, जो अत्ता होगा अग्नि रूप से नियम भी नहीं है, क्यों कहते हैं सोम से आप कदाचित इच्छमान अतृत्वात्, सोम जो होता है ना कभी हवन कर देते हैं सोम का, तो वो भी अत्ता बन जाता है, अग्नि को खा जाता है, ज्यादा सोम पड़ जाएगा अग्नि बुझ जाएगी, अतृत्वात् कुतो अर्थबलम क तो अर्थबल कैसे आया आपका, अर्थबल से अवधारण का कैसे कहा, ये पूर्वादि शंका आ गए तो कहा अग्निरपि इत्यादि बोलते भाष्यकार में टिप्पणी है छह नंबर की। सोम से लता रसात्मक, सोम जो है ना लता रसात्मक होता है, सोम होने से यजमान है ना हुयमान, जब हवन किया जाता है जब तरल पदार्थ डाल देंगे अग्नि में स्थिति में, अग्नि कर्म का संहार करते तो अग्नि विषय संहारकर्ता बन जाता है वो सोम, अग्नि को खाने वाला हो जाता है सोम, तो आपत्यमान स्थित होने से ऐसा तो सोम भी तो अत्ता बन जाता है और अग्नि भी अन्न बन जाता है ऐसा देखा है। तो शंका आगे तो उत्तर देते हैं अग्निरपि कहा, अग्निरपि कच्ची खुचित तो हुई मान सोम पक्ष से ही बात, जब अग्नि भी जब हवन में चला जाता है तो सोम पक्ष में आएगा वो, माने जब तरल पदार्थ डाल देते हैं आहुति उस स्थिति में अग्नि सोम पक्ष में हो जाएगा ये कहा। सोमोपि यजमानो अग्निरेव तुल्य अतृत्वात्, सोम जो पदार्थ अन्न कहा था जिसको, वो भी जब यजमान होगा जब आहुति दिए जाते हैं उस काल में अत्ता हो जाता है वो, अग्नि को खाने वाला हो जाता है ऐसा, इसे अर्थबल से ऐसे अवधारण करना चाहिए भाष्यकार ने कहा। ठीक है, सोपि संघारश्चेत सोम एव, सो माने अग्नि, अग्निरेव यदि संघारीय होता है जब, सो सपद से लेना अग्नि को, अग्नि भी जब संघारीय हो जाता है कोटि में आ जाता है, जब तरल पदार्थ डाल देते हैं दूध आदि सोम आदि अग्नि बुझ जाती है उस स्थिति में वो क्या होगा, सोम पक्ष में आएगा वो, ये कहते हैं सोपि संघारश्चेत सोम एव, सोपि माने अग्निरेव जो अग्नि है वो भी संघारीय जब होगा तो सोम पक्ष में आएगा। और सच संवर्ता चेत, यदि वो सोम भी यदि संघर्ता बना हुआ हो उस काल में अग्निदेव, वो अग्नि माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, अग्नि अग्निदेव इति अवधारण सिद्धि अर्थ, मान अवधारण की सिद्धि हो जाएगी अर्थ के बल से। जी कहा प्रजापते सर्वात्मत्व उपक्रम्य, प्रजापति सर्वरूप आरंभ करके प्रजापते सर्वात्मत्व उपक्रम्य जगतो द्वैता विभक्त विभक्तत्व अभिधान, जगत का दो प्रकार का विभाग यहां बताया, अन्न और अन्नाद, क्या बताया अन्न और अन्नाद दो विभाग, कुतो कुत्र उपयुक्तम, ये कहां उपयुक्त होता है बात, माने प्रजापति को सर्वात्मक आरंभ करके और सर्वात्मक दो ही रूप दिखा दिया अभी आकर के अन्न और अन्नाद रूप में, ये कहां उपयोगी होगा ये बात है। पूर्वादि की शंका आ गई, कुत्र उपयुक्तम सात की टिप्पणी, सात में कहा कस्मिन विषय फलवत भवती, किस विषय फलशाली होगा ये, सर्वात्मक के आरंभ करके दो भाग में विभक्त करके बता देना कि कहां उपयोग होना है वाक्य का, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं तस्य सूत्रे परिवसानात्, तस्य माने सात की आठ की टिप्पणी, द्विधा विभाग विधान से जो दो प्रकार का विभाग कहा अन्न और अन्नाद, ये जो विभाग कथन है यह उसमें सूत्रे परिवस, सूत्रात्मा में परिवसान हो जाता है, माने सूत्रात्मा दो भाग में विभक्त है ये सिद्ध होता है, सर्वात्मा बोलने के बाद दो दो भाग अन्न और अन्नाद, ये सूत्रे परिवसानात्। नौ की टिप्पणी का तात्पर्य, उसमें तात्पर्य है अच्छा, तस्मिन माने सूत्रात्मा में द्विधा विभक्त जगतात्म सूत्रात्मने, जो जगत में दो रूप में विभक्त हुआ जो सूत्रात्मा है अन्न अन्नाद रूप विभक्त हुआ सूत्रात्मा में, आत्मबुद्धिया उपासक से उसका आत्मबुद्धि से मैं वही सूत्रात्मा हूं जो दो विभाग में विभक्त सूत्रात्मा है वह मैं हूं, इस रूप से उपासना करने उपासक कहो, सर्वदोष राहित्यम फलम अत्र विवक्षितम, सभी दोषों से रहित्य फल यहां विवक्षित है, एवं इत्यादि भाष्य में कहा, एवं अग्निशोभात्मकम जगत आत्मत्व पश्चिम न के इतने दोष लिप्य थे एक अनुग्राहक देव सृष्टि में उक्त तदुपासक फलोक्तम फलोक्ति अर्थम आदौ देव सृष्टि तौते ही कहते हैं, अनुग्राहक देवता की सृष्टि का कथन कर दिया, अग्नि आदि की देवता की सृष्टि की कथन करके, तद उपासक से उसके जो उपासक होगा प्रजापति का उपासक उसका फलोक्त अर्थम उसको फल कथन करने के लिए आदौ देव सृष्टि तौते, देवता की सृष्टि की तुति करते हैं, ये सृष्टि द्वैत सृष्टि अतिशय सृष्टि है प्रजापति की, स्वयं मरते होता हुआ अमरों की सृष्टि करते हैं कहा। 11 नंबर की टिप्पणी, तदुपासक देवोपासक तृष्टि सूत्र उपासक, या तो देवता का उपासक है वो या उसके सृष्टा जो सूत्रात्मा उसके उपासक है उसके फल कथन के लिए देव सृष्टि की तुति करते हैं कहा। समय हो गया है यह रखते हैं आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।